इसलिए उनके बुरे आमाल का वबाल उन पर पड़ा और जिस चीज का वो मजाक उड़ाया करते थे उसी ने उनको आकर घेर लिया।